Δημήτρη, πώς θα πάρεις σύνταξη, μάνα μου? Αποδείξαμε ότι η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας. Μπράβο! Και τράβα μπρος. Και καλώς σας βρήκαμε και σε αυτήν, τι να την πούμε, κρίσιμη, όχι, δεν τη λέμε, εβδομάδα. Μέλλον αυτή η Ευρώπη δεν έχει. Επίσης, μέλλον σε αυτή την Ευρώπη δεν υπάρχει. Διαλέγετε και παίρνετε. Αυτό είναι ένα ωραίο δίλημα. Συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Μπαίνουμε σε μια κρίσιμη όσο πλησιάζει 18η και μετά όσο πλησιάζει και 30η Ιουνίου. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, δεν χρειάζεται να σας τα επαναλάβουμε, τα ξέρετε, τα παρακολουθείτε. Άλλωστε εδώ αυτή η εκπομπή δεν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Έχει όλους τους άλλους χαρακτήρες. Ενημερωτικό δεν έχει, τα μαθαίνετε πριν, τα μαθαίνετε κυρίως μετά που είναι και το μαγκαζίνο. Εδώ έχουμε τις αγωνίες τι θα γίνει με τον Αυτιά και το Στρατούλη. Ζητάνε από 1η Ιούλη να καταργηθούν όλες οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Καταρχήν αυτό ούτε ο μεγαλύτερος προβοκάτορας δεν θα το ζήταγε. Να σας πω γιατί. Ούτε αυτός που θέλει να διαλύσει το ίδιο το ασφαλιστικό. Πού πάει τώρα το πράγμα? Ναι, πού πάει. Πού πάει τώρα το πράγμα? Ναι, πού πάει. Πού πάει τώρα το πράγμα? Ναι, πού πάει. Πάει. Πού πάει. Πάει. Στου διαόλου τη μάνα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάει την Ελλάδα στα βράχια. Δεν είναι βράχια. Το σωστό δεν είναι βράχια. Θα ακούσουμε τώρα από το Σταύρο Θεοδωράκη ποια είναι η σωστή λέξη. Πιστεύεις ότι ο Τσίπρας θα ρίξει τη χώρα στα βράχια? Δεν το πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πρόθεση να ρίξει τη χώρα στα βράχια. Δεν το πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πρόθεση να ρίξει τη χώρα στα βράχια. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και μπρος, αφού αυτό το παλιόπεδο μας κατέστρεψε. Το παλιόπεδο είναι πολιτικός χαρακτηρισμός, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης βεβαίως. Αυτός τα λέει βράχια, ο Σταύρος τα λέει βλάχια. Διαλέξτε και παίρνετε και εδώ. Υπάρχει δημοκρατία και ελευθερία επιλογής. Θέλετε να πέσετε στα βράχια, πάτε με τον Άδωνη. Θέλετε να πέσετε στα βλάχια, πάτε με τον Σταύρο. Αλλά πριν πάμε με τον Σταύρο, θα περάσουμε και από άλλες λέξεις που τις κατακρεούργησε μια χαρά χτες στην συνέντευξη που έδωσε. Παλιόπεδο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι τον λέει ο Άδωνης. Είναι ένας νέος χαρακτηρισμός, πολιτικός, πολιτικότατος. Προφανώς έχει βγει από τα υπόγεια της Συγκρού. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας και αυτά τα παιδάκια που μας κυβερνάνε μας κοστίζουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο το μήνα. Τα έχουν κάνει θάλασσα. Είναι παντελώς ανίκανοι και επικίνδυνοι. Ο Τσίπρας μας έριξε. Ο Τσίπρας έχει πάει την Ελλάδα στα βράχια. Ο Τσίπρας παρέσυρε τους Έλληνες με ψέματα, κυρία Τσαπανίδου. Και έχει έρθει η ώρα να σταματήσετε κι εσείς τις ευγένειες. Γιατί σε λίγο, αν η χώρα είναι στα βράχια, και η δικιά σας ζωή θα έχει καταστραφεί και τα δικά σας παιδιά θα είναι κατεστραμμένα και το μέλλον τους. Έχουν κάνει θάλασσα. Είναι παντελώς ανίκανοι και επικίνδυνοι. Γιατί κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, κυρία Τσαπανίδου. Και έχει έρθει ώρα να το πούμε. Χωρίς ευγένειες και χωρίς σουξουμούξου. Και πάμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και μπρος, αφού αυτό το παλιόπεδο μας κατέστρεψε. Το παλιόπεδο μας κατέστρεψε, είπε ο Ζαβολιάρης Άδωνης Γεωργιάδης. Πολιτικός διάλογος, εννοείται επιπέδου. Είναι ανάλογος ο διάλογος και της κατάστασης που ζει, της εποχής, όλων αυτών εν πάση περιπτώσει που περνάμε το τελευταίο πεντάμινο, τετράμινο, βάλτε και το τελευταίο πεντάχρονο, γιατί σαν αύριο έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου, που θα το θυμηθούμε όλο αυτό που συνέβη από το Καστελόριζο και μετά. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παλιόπεδο τον λέει ο Άδωνης. Ο Παπαδημούλης δεν έχει χαρακτηρισμούς, όμως μιλάει και αυτός με μια δυσφορία, σε εισαγωγικά η λέξη ή μη, για τα όσα γίνονται. Σας είχα πει εδώ σε εσάς ότι κατά τη γνώμη μου δεν είναι πάρα πολύ πιστική η κυβερνητική επιχειρηματολογία ότι πρέπει να δώσουμε αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς, για την ανανέωση, τον εξυγχρονισμό κάποιων αεροπλάνων, και ίσως θα έπρεπε αυτό να επανεξεταστεί. μέσα στην οικονομική κατάσταση αυτή, όταν καταφέραμε να δώσουμε μόνο 200 εκατομμύρια ευρώ για την ανθρωπιστική κρίση. Δημήτρη, πώς θα πάρεις σύνταξη, μάνα μου? Αγίου Τι Τι βουτρέ, φουρμερόν, τρεφλίζαρε, κόφρι λε μόντε δόν, εμπρά. Κονκερίρ, δε φορτούνε φαμπιρέζε, με γενέ πάβες μόντε σα. Ήμασταν οι πρώτοι που χωρίς κουβέντα, χωρίς διαπραγμάτευση, είπαμε η συμφωνία που θα έρθει και θα έχει την υπογραφή του Τσίπρα και των εταίρων, την ψηφίζουμε. Χωρίς να ξέρουμε τι λέει μέσα. Την ψηφίζουν κανονικά. Θα μείνουν με το στυλό στο χέρι, από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει σημασία. Ο κύριος Παπαδημούλης μίλησε εδώ για τα 500 εκατομμύρια που δώσαμε αμέσως τον πρώτο μήνα για τα εξοπλιστικά, ενώ για την ανθρωπιστική κρίση έχουμε δώσει 200 εκατομμύρια. Δεν φτάνουν τα λεφτά που υπάρχουν στον κρατικό. Κορβανά το λέγαμε μέχρι τώρα, αλλά αυτό είναι λάθος όπως θα ακούσετε από το Σταύρο που ακολουθεί. Εμείς λέμε, ως ποτάμι, δεν έχουμε άεργους. Μπορεί να έχουμε άνεργους που μας ψηφίζουν, αλλά δεν έχουμε άεργους. Δεν έχουμε δηλαδή στο τελεγιακό μας δυναμικό ανθρώπους που θρέφονται από τον κρατικό Καρβανά. Που θρέφονται από τον κρατικό Καρβανά. Από τον κρατικό Καρβανά. Να κάνουμε μια κατάθεση ψυχής, όλοι κάνουν. Το πρόβλημα του Σταύρου δεν είναι αγραμματοσύνη, είναι πρόβλημα ακοής. Γιατί και να μην έχεις μάθει, σπουδάσεις κάποιες λέξεις ή οτιδήποτε, γραμματική, συντακτικό, ελληνικά, τουλάχιστον ακούς όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν τον έχει πει Καρβανά. Κορβανά, δεν είναι Σαρδάμ αυτά. Δεν το διόρθωσε δηλαδή. Το προχώρησε κανονικά όπως τη λέξη εγκρεμούν, που πάλι την είπε χθες μιλώντας τον Γιώργο τον Αυτιά. Οπότε είναι θέμα ακοής. Οριλά χρειάζεται. Οριλά χρειάζεται και όχι όλα τα υπόλοιπα που γράφετε, λέτε, σκέφτεστε όταν βάζουμε ένα απόσπασμα του Σταύρου. Μέσα σε όλο αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό το Σαββατοκύριακο, στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα, τις αποχωρήσεις και το Δουνουτού και όλα τα υπόλοιπα, εδώ στο κέντρο της πρωτεύουσας, στην Ακαδημία, στο κτίριο του ΟΑΕ, είχαμε κατάληψη από τους απολυμμένους συμβασιούχους που έχουν δικαιωθεί δικαστικά, αλλά δεν έχουν δει άσπρη μέρα. Είναι μια εξαίρεση, το λένε και οι ίδιοι άνθρωποι και προκαλεί και εντυπώσεις. Είμαι η Γαρδικιώτη Θάλια, ναι. Είμαι από τους απολυμμένους συμβασιούχους του ΟΑΕ. Κρατάω στα χέρια μου δικαστική απόφαση πρωτοδικείου, η οποία με κάνει αορίστου χρόνο από το 2008, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Για μένα και τους 250 συναδέλφους μου. Μέχρι στιγμής μας κάνουν μπαλάκι ο ένας τον άλλον και δεν θέλουν να δώσουν κάποια οριστική λύση στο πρόβλημά μας. Προεκλογικά οι δεσμεύσεις ήταν άλλες. Επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά τόσο καιρό, δεν μιλάμε για σχέση ψηφοθυρίας αυτή τη στιγμή. Μιλάμε ότι έχουμε στα χέρια μας μία από τις πιο δυνατές πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις. Εμένα οι γονείς μου με μεγάλωσαν και μου είπαν ότι σε αυτή τη χώρα η ανώτατη αρχή είναι τα δικαστήρια. Πήγαμε στα δικαστήρια, δικαιωθήκαμε και λοιπόν δυο μέτρα και δυο σταθμά. Είδαμε ότι, δόξα τω Θεώ, οι ΟΤΑ γυρίσανε. Οι καθαρίστριες, μπράβο τους, ήμασταν μαζί στους αγώνες, γυρίσανε και τους συναχάρισαν. Συγχαρητήρια. Η ΕΡΤ επίσης, μαζί ήμασταν στα Κάγκελα, στον Άριο Πάγο. Ήταν μαζί μας και ο κύριος Τσίπρας τότε και μας έλεγαν ότι οι αγώνες μας θα δικαιωθούν στο δρόμο. Και ότι έχουμε δίκιο, ότι η δουλειά είναι δικαίωμα. Παρακαλάμε για να δουλέψουμε. Οι περισσότεροι είμαστε παιδιά με πτυχία. Συνεχίζουν και φωνάζουνε παντού, τα μότο τους είναι τέρμα η αδικία, τέρμα η ανεργία, τέρμα οι νέοι στο εξωτερικό. Γιατί μας το κάνουν αυτό? Γιατί μας αναγκάζουν να παρακαλάμε και να χάνουμε την αξιοπρέπειά μας για το δικαίωμά μας στη δουλειά? Δεν το καταλαβαίνω. Πόσο δίκαιο να χωρέσουν αυτά τα μικρόφωνα και κυρίως τα δικά σας μεγάφωνα όπου βρίσκεστε, πόσες φορές έχουμε μεταδώσει δηλώσεις, απόψεις, τοποθετήσεις, παρατηρήσεις, λόγια ανθρώπων που έχουν δει και όλα αυτά τα τελευταία κυρίως 5 χρόνια, όπως και αυτή εδώ η κοπέλα, με τι της έμαθαν οι γονείς της, με τη δικαστική απόφαση στο χέρι που δικαιώνεται, όπως δικαιώθηκαν και οι άλλοι, αλλά για αυτούς δεν έχει ξημερώσει άσπρη μέρα. Το αντίθετο, νιώθουν να κοροϊδεύονται και έχουν απόλυτο δίκιο. Το τράβα μπρος είναι Μάνος Χατζηδάκης που ακούσαμε. Η Δαλιδά που ακούσαμε στα γαλλικά, αλλά υπάρχει και στα ελληνικά, είναι Μάνος Χατζηδάκης. Γιατί σαν σήμερα, πριν 21 χρόνια, ο Μάνος Χατζηδάκης έφευγε από αυτήν την ζωή, αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο έργο, όπως λένε, αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Ένα λαό πιο γλυκό και πιο γαλήνιο όταν άκουγε αυτό το μεγάλο έργο. Με δύναμη ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε απόψεις. Θα γίνουμε μια επαρχία στην οποία θα μας διοικεί η Ευρώπη. Και θα έχουμε το ένα, όπως το λένε, μια ψευδέστηση ότι συνδικούμεθα στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτή δεν είναι μια σκλαβιά. Τουλάχιστον με τα κριτήρια που είχαμε επί τουρκοκρατίας. Σκλαβιά της Ευρώπης, βεβαίως πάντα συγκρινόμενη, όπως λέει και ο Μάνος Χατζηδάκης, αυτά τα έλεγε από τη δεκαετία του 80, με τα κριτήρια της τουρκοκρατίας. Πόσο μέσα έχει πέσει, έτσι κι αλλιώς, σε πάρα πολλά, και πόσο μέσα πέφτει με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο πεντάμινο και το τελευταίο πενταήμερο, κυρίως με τους εκβιασμούς στο έπακρο να συνεχίζονται, όχι μόνο από την Ενωμένη Ευρώπη και από το Δουνουτού, όλους αυτούς τους μεγάλους μηχανισμούς, και για άλλη μια φορά έρχονται στην επικαιρότητα τα ίδια ερωτήματα που ανακυκλώνουμε όλοι μας από τις 25 Ιανουαρίου, για την ακρίβεια όλη την προεκλογική περίοδο και κυρίως τα τελευταία αυτά χρόνια, αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με αυτήν την Ευρώπη, αν μπορεί να υπάρξει αμοιβαία εποφελής, όπως την χαρακτηρίζουν και την οραματίζονται τα στελέχη αυτής της κυβέρνησης, αν μπορεί να υπάρχει ίδιο ή κοινό όφελος με μια τέτοια Ευρώπη που δεν θέλει καθόλου ακόμη και κόμματα τύπου ΣΥΡΙΖΑ που ψιλοαρθρώνουν ή σκέφτονται να αρθρώσουν ένα διαφορετικό όραμα, σκέψη, ανθυποπρόταση, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θυμίζουμε τις 47 σελίδες που έτσι κι αλλιώς είναι ένα μνημόνιο με ηφαισιακά μέτρα. Αλλά ακόμη και τέτοια κόμματα δεν τα ανέχεται καθόλου, δεν ανέχεται καθόλου τέτοιες κυβερνήσεις και κυρίως τέτοιες επιλογές λαών. Γιατί αυτό είναι το κορυφαίο θέμα των ημερών. Αυτό θα κριθεί. Αυτό θέλουν να καταστρέψουν όπως συνηθίζουν να καταστρέφουν με τους μοντέρνους τρόπους πια. Ο Μάνος Χατζηδάκης 20 τόσα χρόνια, 30 χρόνια πριν, περιέγραφε μια τέτοια κατάσταση χωρίς να μπορεί ο ίδιος να τη φανταστεί, εννοείται. Είχε συνεχίσει τη σκέψη του για τα δεσμά της σύγχρονης Ευρώπης. Υπάρχει καμία εγγύηση σωστής αναπτύξεως εδώ μέσα στον τόπο αυτό? Αλλά βέβαια ο τόπος μας προχωράει πάντα με τις εξαιρέσεις του. Έτσι θα προχωρήσουμε και στο μέλλον. Περί τουρκοκρατίας λοιπόν, ασφαλώς θα είναι μια μορφή της ευρωπαϊκής μας θητείας, που βέβαια δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απαλλαγούμε ούτε να ελευθερωθούμε, διότι θα είναι μια επιλογή μας, ενώ η τουρκοκρατίας έγινε μια υποταγή μας. Αυτή είναι η διαφορά. Που μοίρα δεν τη μοίρανε, ήρθανε και μ' αφήσανε μια παγωμένη αυγή. Τα μάτια μου στεγνώσανε, τα χείλη μου παγώσανε κι ούτε αγκαλιά δεν βρέθηκε ούτε γλυκό φίλι. τη πληγή. Σου δώσα αίμα της καρδιάς, σαν μάνα σε μεγάλωσα. Αν κάποτε σε μάλωσα, συγχώραμε κι εσύ. Σε αυτή τη χώρα που μοίρα δεν τη μοίρανε, 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54% και στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Σε αυτή τη χώρα τη μικρή χύθηκε το κρασί. Στην κάμαρα μου αν κοιμηθείς θα σε βρει το πρωί. Τα μάτια μου στεγνώσανε, τα γόνατα μου λιώσανε. Κατός ο κόσμος στάθηκε, σαν χάθηκες εσύ. Είναι από τα λίγα τραγούδια που έχει γράψει στίχους ο Μάνος Χατζηδάκης. Τίτλος του «Η τιμωρία». Η Κατερίνα Βουτσά επίσης τον ήχο, δεν την αναφέραμε πριν. Τσίπρας και αυτά τα παιδάκια που μας κυβερνάνε τα έχουνε κάνει θάλασσα. Ο Τσίπρας μας έριξε. Ο Τσίπρας έχει πάει την Ελλάδα στα βράχια και πάμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και μπρος, αφού αυτό το παλιόπεδο μας κατέστρεψε. Το παλιόπεδο που μας κατέστρεψε. Άδωνης Γεωργιάδης, αμοντάρης το κανονικό, όπως το είπε. Έχουμε και ένα χαρμόσυνο γεγονότο μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Βγήκε η Φόφη πρόεδρος. Να σηκώσουμε συντρόφισσες και σύντροφοι ψηλά τον ήλιο της πολιτικής, τον Γιώργο Παπανδρέου. Να σηκώσουμε συντρόφισσες και σύντροφοι ψηλά τον ήλιο της πολιτικής, τον Γιώργο Παπανδρέου, με δύναμη, με σιγουριά, με ευαισθησία, με αποφασιστικότητα, μπροστά. Ήλιος, απλά ήλιος, ο Γιώργος Παπανδρέου, από τις παλιές εποχές βεβαίως, ηλιακό σύστημα ολόκληρο, όλα τα ηλιακά συστήματα, τα σύμπαντα του κόσμου αυτού και του άλλου, δεν ξέρω πώς χωρίζονται όλα αυτά, είναι όλα αυτά μαζί ο Γιώργος, ο οποίος έχει γενέθλια αύριο. Μας θυμίζει εδώ ένας ακροατής, λέει μια κουβέντα για τον Άρη ρε παιδιά, το Βελουχέτο εννοεί. Πολλές κουβέντες, αλλά αύριο. Καθότι σήμερα είχαμε Χατζηδάκη, αλλά επίσης γιορτάζεται ή τιμούμε, θυμόμαστε για την ακρίβεια, θυμόμαστε την επέτειο αυτοκτονίας του Βελουχιώτη, κυρίως στις 16 Ιουνίου, σαν σήμερα έγινε, αλλά σαν αύριο 16 Ιουνίου βρέθηκαν τα δύο πτώματα, οπότε σαν αύριο έχει μείνει γενικότερα η επέτειος, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι. Άλλωστε μέχρι τέλος της εβδομάδας και στο τέλος της εβδομάδας, για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια, έχουν προγραμματιστεί και εκδηλώσεις. Θα σας κάνουμε αναφορές και μνημείο θα στήσει το ΚΚΕ το Σάββατο στην Μεσούντα πάνω εκεί στην Άρτα. Όλη η εβδομάδα, κατά μία έννοια, θα είναι και εβδομάδα Άρη Βελουχιώτη. Νομίζω είναι πολύ χρήσιμο αυτό στα σημερινά δεδομένα να το φέρουμε, να πάρει ο καθένας ό,τι μπορεί να πάρει από στάσεις ζωής απλών ανθρώπων που η μοίρα τα έφερε να ξεπεράσουν τα ανθρώπινα όρια και να φτάσουν και να διατηρηθούν και όσο περνάνε τα χρόνια να διατηρούνται πάρα πολύ ψηλά. Τα αφήνουμε αυτά στην άκρη, είπαμε αύριο, το θυμόμαστε, εννοείται δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Πριν πάμε στο πρώτο μέρος του λαού, πρέπει να προσευχηθούμε όλοι και κυρίως τα μικρά παιδιά, γιατί αυτά ακούει ο Θεός. Για ποιο λόγο όμως πρέπει να προσευχηθούμε και κυρίως τα μικρά παιδιά. Και σας λέω αυτή τη στιγμή ότι ο ελληνικός λαός από αυτό το θέμα έχει μια τεράστια αγωνία και περιμένει να δει τι θα συμβεί. Και νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εμείς και πάλι Παρακαλούμε τον Θεό και προτρέπουμε τον κόσμο να κάνει την προσευχή του και ιδιαιτέρως τα μικρά παιδιά που τα ακούει ο Θεός και είναι αγνές ψυχές, να σώσει την πατρίδα μας από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα είμαστε εκτός της Ευρώπης. Λέω την τελευταία σκέψη μου. Φανταστείτε να είμαστε εμείς εκτός της Ευρώπης και χωρίς το ευρώ και να είναι στην Ευρώπη δίπλα μας που προχτές μπήκε η Βουλγαρία. Από εκεί η Τουρκία που επιθυμεί να μπει, η Αλβανία και όλες οι άλλες οι μικρές χώρες που είναι στα Βαλκάνια. Θα είναι όλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς εκτός. Δεν θα το αντέξει ο λαός αυτό. Να προσευχηθούμε και κυρίως τα μικρά παιδιά για να μην βγούμε από την Ευρώπη και από το ευρώ. Αυτό είναι το αίτημα του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης για τους γκέι. Βγήκε, αλλά με την ευκαιρία είπε και αυτά. Θα ακούσουμε στην πορεία τι είπε για τους γκέι, γιατί όταν βλέπεις Μητροπολίτη στην τηλεόραση, 9 στις 10 φορές είναι για τους γκέι. Οπότε ξεκινάει η προσευχή. Ευχόμαστε να μην βγούμε ποτέ. Προσευχόμαστε να μην βγούμε ποτέ από την Ευρώπη και να ρίξει φωτιά ο καλός Θεούλης στο Γιούγκερ, στη Λαγκάρτ και σε όλους αυτούς που θέλουν να μας πετάξουν εκτός ευρώ. Και συνεχίστε όπως θέλετε εσείς την προσευχή τώρα που θα ακούμε το λαό. Πήρα να διχάσω λιγάκι. Δίχασε. Λες και δεν ήμασταν αρκετά διχασμένοι, θέλαμε λίγο ακόμα, άντε. Επειδή θυμόμαστε μόνο τους Ναζί και τις θηροδίδες που έχουν κάνει, να θυμηθούμε όμως και αυτούς που έχουν στρώσει στο έδαφος. Πριν το 40 υπήρχε ο Μεταξάς και η ΕΟΝ που χαιρετούσαν φασιστικά, όλη η Ελλάδα ήταν στη Μαυρίλα κτλ. Αυτά δεν πρέπει να τα θυμόμαστε. Εντάξει τώρα κι εσύ. Πας και τα σκαλίζεις. Για να αφήνουμε λίγο το κλίμα, Γιάννη πάρει, οπότε θα βάλετε με την αγορά. Τόσο έχουμε βάλει. Πώς, αγορά δεν έχουμε βάλει, να έχεις δίκιο. Θα βάλεις τώρα όπου να είναι ετοιμάς. Πρέπει με εντυμότητα, με ειλικρίνεια και με σεβασμό να πούμε στο λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όποια και αν είναι η συμφωνία. Είδες πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι ένας πασοκατζής. Για τον Μητρόπουλο λες. Αυτά που λέει ο Μητρόπουλος δεν τα έλεγε ο Λαφαζάνης. Ο Λαφαζάνης ως τι δεν θα τα έλεγε. Ως κομμουνιστής ας πούμε πια. Ναι. Έπιασα γραμμή. Αχ, πόση ώρα πάλευες. Κάνα δεκάλεπτο. Καλά, μωρή, σιγά την επιτυχία. Πολύ. Με λες μωρή εμένα. Μπα, γιατί? Μωρή εμένα, αγάπη μου, ατελείωτη. Με λες μωρή, γιατί έχω ένα γιο 12 χρονών που σε αντιγράφει. Και το μουλικό. Τα μωρή και τα τέτοια. Στα λέει κάθε μέρα, ε. Ναι, κάθε μέρα. Ας κάθε πώς μέρα και βλέπει τσολιά και ο μικρό. Νόμιζα θα πέλεγα τι να βλέπουν τσόντε, βλέπει τσολιά. Άκου να δει, άκου να δει. Είστε πάρα πολύ καλοί. Είμαστε καλύτεροι, δεν είμαστε πολύ καλοί. Είμαστε καλύτεροι. Είμαστε λίγο εμπαθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε και αυτό. Να το πούμε. Κάνουν τη δουλειά του τόσο καλά και τόσο αριστερά. Και εμείς κολλημένοι. Λοιπόν, εκεί. Καλά. Καλά μαζί σας είμαι με όλα αυτά. Εγώ είμαι συνομήλικη με τον Τσίπρα. Έτσι, αλλά έχω ένα γιο 12 χρονών. Έχω έναν ακόμα που θα πάει στο δημοτικό. Δουλεύω σαν το σκυλί. Και ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας. Σαν το σκυλί της Ευρώπης τελευταία, αλλά τέλος πάντων και ο Τσίπρας δουλεύει. Δεν ξέρω τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Θέλω να σας πω ότι σας ακούω έτσι με πολύ αγάπη και καμιά φορά συγκινούμε. Δεν μου συμβαίνει συχνά. Συγκινούμε όμως. Ακούω όλα αυτά τα τραγούδια που τα ξέρεις, τα ακούω από μόνη μου, ας πούμε. Και τα ακούω στο ραδιόφωνο και το βάζω τέρμα. Καταλαβαίνεις. Να σου δώσω συγχαρητήρια πάρα πολλά για την εκπομπή της Τετάρτης. Ευχαριστώ, γιατί. Στο δίσκο μου το αφιέρωμα, όλα τα αρχητικά που παίξατε ήταν υπέροχα. Στο λέω, είμαι δάσκαλος εγώ σε δημοτικό. Προσπαθώ να μην κάνω στα πήγα τις μαλακίες με τους θεούς του Ολύμπου και τι έκανε τον πρώτο αιώνα π.Χ. Μα γιατί είναι τόσο χρήσιμα για τα παιδιά αυτά. Έχουν φροντίσει τα αρμόδια υπουργεία τόσα χρόνια τα παιδιά να μαθαίνουν τα χρήσιμα. Αυτό ακριβώς είναι το λέω. Και δεν μαθαίνουμε, δεν πιάνουμε τα Δεκεμβριανά, δεν πιάνουμε το δεύτερο παγκόσμιο, δεν πιάνουμε τίποτα. Άσε παιδί μου, αυτά δημιουργούν και σκοτούρες, βάζουν και τα παιδιά σε διαδικασία σκέψη, χέστο. Αυτό ακριβώς τα κάνουν πάντα. Έχει τη δημοτικού, τελευταίες μέρες του σχολείου που έχει ο καύσωνας που χτυπάει 30-40. Μυαλό δεν υπάρχει πουθενά. Όπως και το Πολυτεχνείο, άμα δεις στα επόμενα χρόνια στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, είναι στις τελευταίες σελίδες. Ποτέ δεν είναι εντός ύλης. Δεν το προλαβαίνεις. Το Πολυτεχνείο πάντα είναι κάπου προς το τέλος. Τα χάνεις αυτά. Μαθαίνουν τώρα και τα παιδιά για χούντες, φασισμούς και τέτοια, δεν είναι και ωραία. Βάλτε κάπου στο YouTube κάπου να τα κατεβάζουμε ή έστω με τη Real News να τα μπορούμε να τα αγοράσουμε. Βάλτε κάπου να μπορούμε να τα διδάξουμε κι εμείς. Και μια πρόταση έχω να κάνω στον αέρα τώρα. Σε παίρνει μια δασκάλα. Άμα θέλει για γάμο, είμαι ανοιχτός για να γίνουμε μόνιμοι. Μ' ακούς! Σ' αγαπάω! Καλέ, τι είστε εσείς οι δάσκαλοι? Αναγαμιέστε μεταξύ σας. Έτσι πάμε. Πρέπει να πάει δάσκαλος με δάσκαλο. Λες κι είμαστε εμείς καταδικασμένοι να πηγαίνουμε μόνο με ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ας πούμε. Τι είναι αυτό, τι κατάρα. Αποστόλη! Έλα! Έλα, πάρε το Μιχάλη λίγο να το πεις για το σκύλο, ρε, για τις μπεκάτες. Ναι, ναι. Έλα, Μιχάλη! Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο σκύλος έχει ένα πρόβλημα, βγήκε λατωματικός. Δεν κυνηγάει τις μπεκάτσες. Ναι. Κυνηγάει συνεχώς τσαλαπετινούς. Α. Και τι να τον κάνει τζαλαπετινό. Όχι, όχι, τότε δεν το θέλω σκύλο. Ναι, είναι αυτό το πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μπορεί να εκπαιδευτεί, αλλά θα πρέπει να του κάνει την μπεκάτσα και να του λες κυνήγα. Εντάξει, εντάξει, φίλε μου. Εντάξει. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Είναι και εύκολη η μίμηση τη μπεκάτσα. Εδώ πέρα δεν έχει πολλά πουλιά το χειμώνα. Γι' αυτό τώρα είναι δύσκολο. Ναι, το χειμώνα μαζεύονται, μικραίνουν από το κρύο. Ναι, ναι, ναι, είναι δύσκολο, δύσκολο. Είναι, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας και αυτά τα παιδάκια που μας κυβερνάνε τα έχουν κάνει θάλασσα. Ο Τσίπρας μας έριξε. Ο Τσίπρας έχει πάει την Ελλάδα στα βράχια και πάμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και μπρος αφού αυτό το παλιόπεδο μας κατέστρεψε. Έχουν βγει εκτός ορίων. Λογικό είναι, το ακούτε, το πιάνετε και στην ατμόσφαιρα. Προς το Λουδοβίκο τον ακροατή. Ναι, το έχουμε λάβει το CD, δεν έχω προλάβει να το ακούσω. Το πήραμε όμως προχθές την Παρασκευή. Επίσης σήμερα το βράδυ μας έρχεται από πολλές μεριές. Την διοργάνωση δεν γνωρίζουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Καλό ακούγεται. Έχει συγκέντρωση στην πύλη 7. Σήμερα στις 7, στην πύλη της ζώνης, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, έχει συγκέντρωση ενάντια στα εγγένεια του δουλεμπορικού ψευτοσωματείου της Χρυσής Αυγής. Όπως μου στέλνει εδώ ένας ακροατής, έχει αναρτηθεί και στο Twitter, σήμερα στις 7 είναι. Συγκέντρωση κατά του σωματείου που θέλουν πολύ καιρό να φτιάξουν. Φτιάξανε, θέλει λίγο ψάξιμο το θέμα, δεν είναι οι αρμοδιότητες εδώ δυστυχώς ή ευτυχώς της εκπομπής. Παρ' όλα αυτά το ανακοινώνουμε, θα το μάθουμε και αυτό στην πορεία. Και αλλιώς τόσα θέματα τρέχουν σαν τρελά πάνω κάτω. Ο Παναγιώτατος με αγάπη για τον πλησίον άνθιμος. Ζουν μέσα στην κοινωνία, αλλά μέχρι τώρα δεν δημοσιοποιούσαν ένα πάθος αρχικό που απορρίπτεται από την χριστιανική μας πίστη και από την παράδοση 2000 χρόνων. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σημαντικό και οι πράξεις αυτής της δημοσιότητας. Γιατί δεν είναι άνθρωποι εγκληματίες που είναι στις φυλακές? Να κάνουμε μια παρέλαση όλων των φυλακισμένων μέσα στην καρδιά της Ομονίας, στην Αθήνα, στη Σταδίου, για αυτούς που σκότωσαν, για αυτούς που έκαναν τα εκείνα τα άλλα τα εγκλήματα. Ένας πολύ σωστός παραλληλισμός από τον Μητροπολίτη εδώ Άνθιμο σχετικά με την παρέλαση των ομοφυλοφίλων και την παρέλαση που ο ίδιος θα παραλληλεί όλα μαζί των εγκληματιών, δολοφόνων και όλων αυτών που βρίσκονται στον Κορυδαλό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κανείς σοβαρά με όλα αυτά. Γραφικότητες, έτσι κι αλλιώς ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης έχει σπάσει τα κοντέρ της γραφικότητας χρόνια τώρα, αλλά είναι ωραίο που όποτε έχει τέτοιου τύπου θέματα είναι από τους πρώτους που εμφανίζεται. Ο άλλος του Πειραιός δεν εμφανίζεται, αλλά τα γράφει σε χαρτιά και μακροσκελέστατα άρθρα και οι δύο μαζί πυλώνες της Ορθοδοξίας κρατάνε πάρα πολύ γερά για να μην αλωθεί και η Ορθοδοξία από όλα αυτά που έχει αλωθεί η υπόλοιπη κοινωνία. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου και σένα. Θεσσαλονίκη. Γεια σου μεγάλη φτωχομάνα, κούκλα μου αγάπη. Με ακριβώς όπως τα λες όλα αυτά και βάλε και κάτι παραπάνω. Τι άλλο να βάλω, να βάλω και μερικές γκόμενες έφυγες και κάτι ξυρισμένα αγοράκια, άντε. Άντε βρε, ξανά νιώσα, αυτό έχω να σου πω. Βρήκες χαρά στα σκέλια, ποιος τυφλώθηκε? Κάτσε να σου πω. Τι? Μπήκα εχθές να κάνω φορολογική δήλωση μαζί με τον άντρα μου. Το βιάστηκες λιγουλάκι. 30 χρόνια παντρεμένη. Περαστικά. Ευχαριστώ. Ξανάνιωσα όμως διότι με έβγαλε τη μανή παντρή. Δεν είναι άσχημο. Πολύ καλό. Το φαντάζεσαι? Το φαντάζομαι συνεχώς. Αν και προτιμώ τις παντρεμένες, αλλά τέλος πάντων. Για πες. Εγώ θα έβγαλα νηφικό, θα ξαναπαντρευτώ. Ποιο νηφικό, μωρή, πού να σου μπει το νηφικό τώρα? Μετά από 30 χρόνια υπολογίζω ότι θα σου μπει το νηφικό. Μια χαρά ήταν το νηφικό μου. Έκανε μια χαρά το νηφικό σου, αλλά έβαλες και ένα σεντόνι από πίσω για να το στηρίξει το άνοιγμα. Το έχεις κάνει πια να κατεβαίνει με φερμουάρ όλο να ανοίγεις τα δύο. Α, Παναγία μου, μου το κάνεις εικόνα με το ζαρωμένο, τον πυριμπόμπρατσο να κρέμεται από τη μασχάλη. Άι στο διάλο, συχάθηκα μεσημεριάτικα. Είμαι αυτός που ο άντρας αυτής που σε πήρε προηγουμένως και σου είπε ότι μετά από 30 χρόνια δεν μας αναγνωρίζει το γάμο. Αποστόλη μου, πρώτη φορά αριστερά είναι. Ναι, θα μάθουμε, θα συνηθίσουμε. Στα 30 χρόνια επάνω μηδενίζονται και καταργούνται οι γάμοι. Εδώ στα 10 χρόνια καταργούνται τα γάμισια. Δεν καταργηθούν οι γάμοι στα 30? Λέω, και το καταργείς μόνος το γάμισι. Ποια 10 χρόνια, πολλά λέω. Και το έχεις καταργήσει μόνος. Τώρα σε πειράζει που το κάνει το κράτος. Άι, παράτα μας. Είπαμε, μηδενίζουμε και ξεκινάμε από την αρχή. Βρες καινούργια γκόμενα που σου βάλε η γρία μπεμπέκα, το νηφ ηθικό να τη δούμε να ξεράσουμε. Φοράει τον ηθικό. Να μην το βλέπω και το φοράει την εικόνα, δεν θέλω, άσε μας. Μπαίνει και βγαίνει στα δωμάτια και λέει αυτό είναι, ξανά νυφούλα, ξανά νυφούλα. Σε λίγο θα σου πει ότι είναι και ξανά Παρθένα, άσε μας αγάπη μου πέστης. Πήγαινε στο μετρό Θεσσαλονίκης να κάνεις δουλειά που λείπουν τα τρένα. Άστο. Μια δήλωση κάναμε, θα πάμε ξανά στην εκκλησία. Να πας, αλλά δεν θα πας όπως το νομίζεις εσύ. Ότι θα πάτε χεράκι, χεράκι, 2-2. Γιατί βρε Αποστόλη, καλά δεν είναι έτσι. Καλά είναι παιδί μου, αλλά θα σε πάνε 4, δεν θα σε πάνε 2 τώρα πια. Θυμάμαι, δεν σ' είχα πάρει, γιατί ακούω συνήθως την εκπομπή σε επανάληψη από το site, επειδή δεν προλαβαίνω. Σ' είχε πάρει ένας και ζήτησα να του βάλει τον Αγρινιώτη πριν από 1-2 εβδομάδες. Ναι. Τον Αγρινιώτη που εννοούσε, επειδή είμαι Αγρινιώτης, εννοούσε τον τύπο που κάνει στη μετάφραση. Στη μετάφραση εκείνη την πολυσυζητημένη, που την έψαξα και τη βρήκα, σε ένα σημείο, εσύ δεν το κάνει σωστά μετάφραση. Δεν... Αποκλείεται. Είχαμε κάνει μελέτη επιστημονική. Ένα μοσχάρι αυτό που λέτε εσείς ότι τραβήξατε φωτογραφία. Ένα μοσχάρι αυτό που το λέτε εσείς ότι τραβήξατε φωτογραφία. Βλέπεις αν είναι αυτό και θα το πιάσω, έχω τη μάρκα. Βλέπεις αν είναι αυτό, να το πιάσω, έχω τη μάρκα. Άμα θα το βρω, θα φύγεις και θα παρατήσω εδώ. Άμα θα μπρω, θα προδοξωθρώ. Είχατε κάνει μελέτη και στον με φιλόλογο το είχα μεταφράσει. Άμα το μπρω, θα προδοξωθρώ, λες εκείνη την ώρα. Ναι. Ξέρεις τι λέει. Εκεί ξέρεις τι λέει. Τι λέει. Να σου πω μετά από τόσα χρόνια. Λέει, άμα το βρω, θα το σκοτώσω και θα το παρατήσω εδώ. Έπρεπε να το κάνω, να το κάνω ανάλυση. Βέβαια. Έπρεπε να φτάσουμε εδώ για να μου αλλάξει τη ζωή τώρα, εσύ ξαφνικά. Ε? Α, ναι, ναι, τι λες. Γάμο. Καλησπέρα. Γεια. Yeah. Ο Στεφάν. Εγώ είμαι. Καλησπέρα, μου έχει δώσει το τηλέφωνο σε Ινώνη. Ινώνη. Ινώνη. Το κανόν Ινώνη που λέμε. Ακριβώς. Ναι, ναι. Τι κόλος είναι αυτός, αγαπητέ. Μισό λεπτό, κυρία. Μιλάω για το δικό σας κόλο, αγαπητέ, για τη Νόνη. Το κανόνι. Καλά, Ινώνη, απίστευτη. Την έχετε πει έτσι. Τι κόλο έχει Ινώνη, μπατσιγουρούνια δολοφόνη που λέμε. Σωστό. Άστα. Λοιπόν, να πω για το θέμα μου. Πυροβολή, ναι. Διοργανώνει ένα μπάτσελορ για ένα φίλο και μου μίλησε για εσά, Ινώνη. Διοργανώνει ένα μπάτσο για ένα φίλο. Ένα μπάτσελορ, μπάτσελορ. Μπάτσελορ, βυζιά, κόλλη χωρί, ναι. Μου είπε Ινώνη για εσά και κάθελα τη βοήθειά σα. Εγώ κάνω χώρο. Τι. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Α, τι. Μου είπατε ότι είστε ζαχαροπλάστη. Ναι, κάνω και γλυκά και χώρο, γιατί δεν μπορώ. Συγγνώμη, ναι. Και εγώ ουσιαστικά κοιτάξτε. Χορεύω λευρωμένο. Τι θε, τι σε νοιάζει. Κοιτάξτε, ποιο είναι το πρόβλημά μου εμένα. Ο φίλο μου έχει μια γυναίκα η οποία ζηλεύει πάρα πολύ. Και εμεί θέλουμε να του κάνουμε τον μπάτσελορ. Θα κάνω χώρο στη γυναίκα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Α, τι να κάνω. Θέλω να μου φτιάξει. Μα δώσ' μου κατεύθυνση, δεν ξέρω πια. Φτιάχνουν και τα γλυκά τώρα. Θέλω... Έχουν κάτι παστάκια που τα κόβω. Θέλω μια τούρτα κρυσφύγετο. Κρυσφύγετο. Να βάλω μέσα την όνη. Ναι. Να μπορέσω να την περάσω μέσα στο σπίτι. Χωρίς να τη δει. Όπιασα. Κρυψώνα. Κρυψώνα, ναι. Μπορούμε να το κάνουμε. Και να σκάσει η νόνη από την τούρτα μέσα να σα γεμίσει όλου βυζιά και κρέμε. Ακριβώς, ακριβώς. Μου είπε ότι είστε πολύ καλό ζαχαροπλάστη. Είμαι πολύ καλό ζαχαροπλάστη. Είστε Γάλλο. Βέβαια δεν μου μοιάζει για Γάλλο. Δεν ξέρω, μπορεί να είστε πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Μεγάλο είμαι, όχι Γάλλο. Μεγάλο. Α, είστε μεγάλο. Μεγάλο. Ναι. Τέλο πάντων, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχω κάνει το μεγαλύτερο τσουρέκι. Έχω μπει ρεκό Γκίνες και χωρί αυγό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Θα κάνουμε κάτι. Θα το κοιτάξω και θα ενημερώσω. Ευχαριστώ. Τα φιλιά μου στην νόνη το κανόνι πατσιγουρούνια δολοφόνο. 2. Κάνουμε και ρεπορτάζ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή το γκουγκλάραμε στο ίντερνετ αυτό. Και είναι το εξής. Κάλεσμα σήμερα μαζική συμμετοχή έχουν τα σωματεία του Πειραιά. Έξω από την ναυπήγο επισκευαστική ζώνη του Περάματος καλούνε το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, τα σωματεία Στέφενσον, Πεμέν και άλλα πολλά σωματεία. Διότι, όπως διαβάζω στην ανακοίνωση, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι εκεί το δουλεμπορικό γραφείο στο Πέραμα που εμφανίζεται με την προκάλυψη δίθεν σωματείου εργαζομένων με την ονομασία Άγιος Νικολός, ωραία ονομασία. Πρόκειται, όπως λένε, για παραμάγωσο της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής που μόνο στόχο έχει την εξασφάλιση φθηνών εργατών σε μεγάλο εργολάβους και εφοπλιστές. Με τον Άγιο Νικολό πάνε να κάνουν ντου στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη του Περάματος. Γι' αυτό σήμερα το απόγευμα, 7 η ώρα, συγκέντρωση. Εκεί λίγο άνθιμο έτσι για το τέλος με μια ιστορία που θυμήθηκε από τα παιδικά του χρόνια. Έχετε 1,5 λεπτό να σας πω κάτι από τους αρχαίους που είναι εκπληκτικό για σας και τους θεατές, να το πω. Παρακαλώ. Προλαβαίνω. Υπήρξε η κατηγορία εναντίον του Σοκράτη και ότι διαφθείρει τους νέους με μια ευρεία ερμηνεία ή όπως είναι μεγάλο το κεφάλαιο. Σε κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται ο Πλάτωνας και σε ένα από τα μεγαλύτερα και τα ωραίτερα βιβλία του έρχεται και υποστηρίζει τον Σοκράτη και παρουσιάζει ένα πολύ ωραίο νέο όμορφο τον Αλκιβιάδη της εποχής, ο οποίος πάει και παίρνει μαθήματα από τον Σοκράτη. Πήγα, λέει, και μέχρι τις αργά τη νύχτα εξέπληξε η σοφία του και η αγάπη του προς τον άνθρωπο κλπ. Και σε μια στιγμή του λέω, άφησέ με, δάσκαλε, απόψε να μείνω μαζί σου μέχρι το πρωί για να σε ακούω και να σε αισθάνομαι κοντά μου. Δεν το δεχόταν ο Σοκράτης. Τελικά το δέχτηκε. Και λέει ο Πλάτωνας, Ξημερώνοντας το πρωί, ο νέος αυτός είπε: «Ήταν σαν να κοιμήθηκα ή με τον πατέρα μου ή με τον αδερφό μου». Δηλαδή δεν υπήρξε σαρκική πράξη και αμαρτία. Ότι ο Σωκράτης κοιμήθηκε με ένα μικρό όμορφο και δεν υπήρξε τέτοια πράξη. Αυτό μας λέει τώρα εδώ ο Μητροπολίτης Άνθιμος. Αλλά πέρα από αυτό, το συμπέρασμα που βγαίνει με την έγκριση βεβαίως στη Βούλα της Εκκλησίας, ότι μπορείτε απλά να κοιμηθείτε, μπορείτε. Είναι νόμιμο, είναι ηθικό, δεν είναι αμαρτία. Απλά να μην γίνει η σαρκική επαφή, που όλα με αυτά ασχολούνται οι Μητροπολίτες, όπως έχουμε καταλάβει. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Λαός, τρίτο μέρος. Μέσα είναι και η ιστορία του Μάνου Χατζηδάκη, όπως ο Νίκος Γκάτσος την είχε γράψει και ήταν καταχωνιασμένη σε κάποια συρτάρια και την ανακάλυψε. Όλο ο Αλκίνος Ιωαννίδης και μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη μας τραγουδούν. Και με όλο αυτό μαζί με το λαό πάμε στο μαγκαζίνο. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10.30 11.20 στον Αλφα. Γεια σας. Καλημεσπέρα, άρχοντες, κι αν είναι ορισμός σας. Του Χατζηδάκη βάσανα θα πω στ' αρχοντικό σας. Με του μαγιού τις ευωδιές του φθινόπωρου τ' άνθη. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Ξάνθη. Η μάνα του πολίτησα, ο κύρις του απ' την Κρήτη. Τον Καζαμία διάβαζε και τον ονειροκρήτη. Από μικρός τα γράμματα του φέρναν αηδία. Τη μουσική αγάπησε, μα όχι τα οδεία. Έλα, στρατή! Έλα! Πάρε το Λευτέρη λίγο να το πεις για το μοντάκι. Για το? Για το μοντάκι, το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το μοντάκι. Έλα, Λευτέρη. Έλα, φίλε. Θέλω να σου πω για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το καταπίνουμε πια, το καταπίνουμε. Τον καπνό εννοώ. Εντάξει, ναι. You swallow it, που λέμε. Έλα, είμαστε εδώ πέρα 6-7 άτομα. Εμείς έχουμε γίνει ήδη ζάμπια. Ναι, τσουτσούνια μεγάλα επιτέλους. Μεγάλο. Αγόρι μου, τα σκαμπύλια να προσέχεις. Το νου σου, γιατί παρεξηγείται ο κόσμος. Άμα αρχίσει εκεί να σκαμπυλοδέρνεις όλη την ώρα, αχα. Μην το πάρεις απάνω σου, το έχεις μεγάλο τώρα και χτυπάς. Μόνο θα γαμάς, δεν θα δέρνεις κιόλας. Κι αντί να φύγεις άλλη γη, να πάει σ' άλλα κράτη. Την Αττική προτίμησε και το όμορφο Παγκράτη. Κι αντίσαν όλα τα παιδιά να βγει κι αυτό στο πάρκο, τους οικοδόμους άκουγε που τραγουδούσαν Μάρκο. Σας παρακαλώ, είμαι Δημηνιό. Είναι δίπλα στο Κιάτο. Το ξέρω το Δημηνιό, καλέ. Α, το ξέρετε. Γιατί δεν το ξέρω. Γιατί από εκεί είσαστε. Όχι, πρέπει να είμαι από εκεί για να ξέρω το Δημηνιό. Α, λοιπόν, σε ποια συχνότητα μπορώ να σας ακούσω? Στο Δημηνιό. Ναι. Ότι θα είχαμε ένα σταθμό στο Δημηνιό. Τέλος πάντων, αν πιάνετε, θα πιάνετε από την Κόρινθο. Στην οποία Κόρινθο δεν έχουμε αναμετάδοση. Χα, τι καλά. Μισό λεπτό να δω. Έχω Ιωάννη να κάνει, μάλλον όχι. Έχω. Αχού, πού σε έπιασε, Χριστιανέ. Πού με έπιασε, εδώ στο τηλέφωνο. Πάτρα, Πάτρα έχω. Ό,τι καλύτερο έχω, Πάτρα. Λες να πιάνω Πάτρα. Πάτρα και Πύργο. Να σου πω Ξυλόκαστρο, τίποτα κι άλλο. Ξυλόκαστρο, μόλι θα είχα. Πύργο, να δώσω Πύργο. Να φοβάσαι, μην το βάλει και σε βατέψουνε, βέβαια, αλλά τέλος πάντων έχω Πύργο. Δεν δίνει καλύτερα Κρήτη. Ναι, Κρήτη. Χανιά. Σούπερ FM 89 και 6. Τώρα αλήθεια δεν έχει τίποτα. Δε, το πιο κοντινό είναι Πάτρα. 93 και 4. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είσαι καλά και τα φιλιά μου στο μαγευτικό Δημηνιό. Παρακάτω είναι και το Τριμηνιό. Τι υπάρχει εκεί. Τετραμηνιό, όπα, να τα. Πάντα έχουμε. Θέλω να πω το εξής, χωρίς να θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση τον κύριο Καλαμούκη. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα είχατε ένα μικρό αφιέρωμα στην επέτειο του θανάτου του Χαρίρο Φλωράκη. Ναι. Μου γεννήθηκε η απορία αν αυτό το αφιέρωμα ήταν ταύτιση με τον ίδιο, με τον κύριο Φλωράκη, αυτό που είπε, ή είναι τέλος πάντων ένας τρόπος σκέψης αυτός. Βάζοντας το απόσπασμα από περιγραφή του ίδιου όταν ήταν φυλακισμένος και σε επίσκεψη της μητέρας του, της είπε όταν ήταν παιδί το ξύλο που του έδινε η μητέρα του. Απαντώντας η μητέρα του, όπως το περιέγραφε, του είπε ότι το έκανε για το καλό του. Να γίνει καλό παιδί. Αυθόρμητα βγαίνει το συμπέρασμα ότι και ο χωροφύλακς και ο αστεφύλακς και ο στρατοκράτης ή και τα ΜΑΤ σήμερα για το καλό μας βαράνε. Για να γίνουμε καλά παιδιά. Γιατί ως γνωστόν έχουν την ίδια στοργή με τη μάνα, σωστό. Καλήνες πέραν άρχοντες, καθούστε παρακάτω. Ως άλλοι βγαίνουν στον αφρό κι άλλοι κολλάν στον πάτο. Με τα χειρόγραφα σωρώ τις μελωδίες βάζω. Βρήκε έναν τύπο φλοσιρό που τον έλεγαν Γκάτσο. Oh. ψήφισε ότι είμαι χάπατο. Είσαι χάπατο. Ξέρει γιατί είμαι χάπατο. Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Και όχι τίποτα άλλο. Πίστευε κιόλα ότι κάτι θα γίνει. Δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Α, τότε είναι προδοσία αυτό που έκανε. Γιατί? Γιατί αλλιώ ψήφισε του Σαμαράδε που είναι μνημονιακοί. Ω, περίμενε. Σωστό. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μνημονιακό. Ή δεν ήταν, ή τέλο πάντων ήταν αντιμνημονιακό ένα, δύο, μνημονιακό τρία. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου όμω. Ποιο είναι? Εγώ είμαι από την Κρήτη. Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη, θα ελευθερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Οι δρόμοι μα είναι χάλια. Το ξέρω. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλύτεροι, ειδικά αυτοί που πάνε στα χωράφια, είναι πάρα πολύ καλύτεροι από αυτού που έχει φτιάξει ο Μπόμπολα και στου οποίου έχει βάλει ιδιώδια. Όπω και να τον δει στο δρόμο, αγάπη μου, άμα ο δρόμο δεν έχει κόσμο κάτω, όποιο και να τον έχει κάνει είναι αδιάφορο. Ο μόνο ωραίο δρόμο είναι ο δρόμο με τον κόσμο που διαδηλώνει και διεκδικεί. Το πρόβλημά μου λοιπόν ποιο είναι? Ποιο είναι, πε το μα άλλη μια να μα πει ένα πρόβλημα. Να σου πω, σ' αγαπώ, δεν υπάρχει. Αλήθεια. Είσαι μαγικός. Κλαίω από τα γέλια, κλαίω. Από πού μου τηλεφωνείς? Από άνδρα. Όπα, θες να έρθω στο μπατσί να κάνουμε βρωμιές? Να έρθεις στο μπατσί να κάνεις μια ελληνοφρένεια. Ναι, θα έρθω. Είναι το γνωστό που λέμε μπατσί γουρουνιά δολοφονή. Αυτό. Καθίσαν κάτω και μαζί. Πολλά τραγούδια γράψαν που τα πουλιά σοπάσαν.